kimya. Machozi yangu tayafuta, tayafuta. Yote natugane mapya. Natumaini kilio changu mesikia, mesikia. Machozi yangu tayafuta, tayafuta. Kurudi nitaumia hani, simanzi nyingi na mikono shabuni. Jua ni wewe mwanamoyoni, vidonda hivi nani wakuviponya? Uzima wangu na uwaipi nitapata.